Śpiewaliśmy, aby Pan poruszył nasze serca i też pokazał nam swoją łaskę. Dazu wollen wir einen Vers aus 2. Korinther 8 lesen. I przeczytamy do tego jeden wiersz z 2. Koryntian 8. 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Koryntian 8, wiersz 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Das ist jetzt ein Vers, der aus einem gewissen Zusammenhang herausgelesen ist. To jest wiersz, który został wyczytany właściwie z pewnego kontekstu. Und wir wollen uns auch nur darauf konzentrieren. Znaczy kontekst został nie wzięty pod uwagę i tylko chcemy się skoncentrować nad tym wersetem. Und trotzdem ist es wichtig, auch immer Zusammenhänge in der Heiligen Schrift zu sehen. A jednak zawsze też ważne jest to, aby w Piśmie Świętym widzieć właśnie kontekst. Und deswegen wollen wir ganz kurz auch darauf eingehen. Dlatego chcemy też króciutko do niego się odnieść. Das Thema dieses 8. und 9. Kapitels ist ein Thema, das um materielle Gaben, worin es um materielle Gaben geht. Tematem 8. i 9. rozdziału jest coś, gdzie chodzi o materialne dary. Es gab in Judäa Armut unter den Gläubigen. W Judei istniała bieda wśród wierzących. Und die Geschwister in Mazedonien hatten dafür Geld gesammelt und das durch Paulus und andere überbringen lassen. Die Wierzący w Mazedonii właśnie na ten cel zbierali pieniądze, aby im je przekazać. Und der Apostel appelliert auch an die Herzen der Korinther, an solchen Bedürfnissen teilzunehmen. I apostoł tutaj właśnie apeluje do serc Koryntian, aby w ten sam sposób postąpili. Es ist immer wieder schön, wenn man im Worte Gottes eine Ausgewogenheit sieht. Wciąż na nowo jest to piękne, gdy w Słowie Bożym widzi się zrównoważenie. Gerade auch um solche materiellen Gaben. Akurat też przez takie materialne dary. Macht uns das Wort Gottes deutlich, dass das auch für ihn ein Opfer ist. Słowo Boże nam pokazuje, że to też jest dla Boga ofiarą. An manchen Stellen in der Schrift sieht man das zusammengestellt, die Opfer Gottes in Dank und Anbetung und gleichzeitig im Wohltun für andere. Na pewnych miejscach w Piśmie Świętym widzi się, że te rzeczy są razem ze sobą połączone, to znaczy pochwała Boga i też właśnie ofiary materialne. Und die Gläubigen in Mazedonien waren ein Vorbild darin. A wierzący w Mazedonii byli właśnie wzorem i przykładem tego. Aus eigenem Mangel, sie hatten selber nicht sehr viel, haben sie doch noch für andere etwas geben können. Będąc sami w braku, jednak mieli jeszcze pragnienie coś innym z tego udzielić. Das stellt der Apostel Paulus den Korinthern vor. To Paweł właśnie przedstawia tym Koryntianom. Und über alles kommt dann das Beispiel des Herrn Jesus. I nad to wszystko jest tutaj wymieniony przykład samego Pana Jezusa. Da geht es natürlich nicht um materielle Opfer. Oczywiście, że teraz, jeśli chodzi o Niego, nie chodzi o jakąś ofiarę materialną, sondern da geht es um eine Gesinnung, ale chodzi o Jego usposobienie. Und das ist ja immer eine Voraussetzung, um etwas zu tun. A to zawsze jest przecież warunkiem, aby w ogóle coś móc uczynić. Was in unseren Herzen ist, das wird hinterher auch zu Taten. Bo to, co jest w naszych sercach, potem staje się też uczynkiem. Das ist dieser Zusammenhang vom Text hier, den wir in diesem Vers hier auch erkennen können. To jest też kontekst tego wszystkiego, co możemy właśnie rozpoznać. Aber wir wollen jetzt doch einmal besonders an das denken, was wir hier lesen, dass wir die Gnade des Herrn Jesus erkennen können. Ale chcemy szczególnie o tym teraz pomyśleć, że my możemy rozpoznać łaskę Pana Jezusa. Der Apostel setzt das so voraus, dass die Gläubigen etwas von der Gnade wissen. Więc apostoł wychodzi z założenia, że wierzący wiedzą coś o łasce Bożej. Das heißt, etwas von dem Handeln Gottes und von dem Handeln des Herrn Jesus erkennen. To znaczy, znają coś o postępowaniu, czy o postępowaniu, zachowaniu się Pana Jezusa i też zachowaniu, czy postępowaniu Boga. Das er tut zum Wohl von anderen. Które on dokonuje na korzyść innych. Und das können wir jetzt einmal im Einzelnen so ansehen. I chcemy się teraz też przyjrzeć temu pojedynczo. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, offenbart sich in seinem Handeln. Objawia się w jego postępowaniu. Das ist ja mit vielen Begriffen so, die wir kennen, Liebe, Gnade. Tak sprawa ma się z wieloma wyrazami, które znamy, miłość, łaska. Das können wir erkennen in dem, was dann getan wird. Możemy to rozpoznać na tym, co się czyni. Und so lesen wir hier, dass der Herr Jesus, weil da reich war, um unsertwillen arm geworden ist. I tak tutaj czytamy, że Pan Jezus, będąc bogatym, stał się ubogim dla nas. Und dann ist es zunächst so, dass der Herr vorgestellt wird als unser Herr. Jako pierwszy Pan Jezus jest przedstawiony jako nasz Pan. Das ist auch eine wichtige Sache für unsere Herzen. To również jest bardzo ważną rzeczą, sprawą dla naszych serc. Dass wir den Herrn Jesus in diesem doppelten Sinn kennen. Że abyśmy znali Pana Jezusa w tym podwójnym znaczeniu. Er ist unser Heiland und Retter. Czy dwojakim znaczeniu. Jest naszym Panem i Zbawicielem. Jest naszym Zbawicielem i Ratownikiem. Jest aber auch unser Herr geworden. On także stał się naszym Panem. Es fällt auf, dass in der Apostelgeschichte immer wieder von dem Herrn gesprochen wird. Zauważamy też, czy można zauważyć, że w dziejach apostolskich wciąż na nowo jest mowa o Panu. Wenn man in den Evangelien die Berichte liest über sein Leben, jeżeli w Ewangeliach czyta się te wszystkie opisy jego życia, dann gebraucht der Heilige Geist den Namen. Jesus hat das getan, hat so gehandelt. To Duch Święty używa imienia Jezus. Jezus postąpił tak, uczynił to. Aber wenn die Gläubigen über ihn sprechen, ale gdy wierzący mówią o nim, dann haben sie ihn immer Herr Jesus genannt. To zawsze nazywali go Panie Jezu. Und wir wollen das auch so annehmen. I chcemy też to tak właśnie przyjąć. Als eine gute Gewohnheit. Jako dobry zwyczaj. Nicht eine Gewohnheit aus Gedankenlosigkeit. Nie tylko zwyczaj, w którym nic o tym nie myślimy, że to jak, czego tak wypowiadamy. Sondern weil wir den Herrn Jesus auch als unseren Herrn anerkennen wollen. Ale dlatego, że Pana Jezusa chcemy też rzeczywiście uznać jako naszego Pana. In der Christenheit wird meistens nur immer von Jesus gesprochen. Ogólnie w chrześcijaństwie w większości tylko się mówi o Jezusie. Aber wir sollten uns angewöhnen, aus dem Herzen heraus ihn auch als unseren Herrn anzuerkennen und ihn auch so anzusprechen. Ale powinniśmy sobie to się przyzwyczaić do tego, abyśmy z serca uznali go jako naszego Pana i w ten sposób też się do niego zwracali. Und dann lesen wir von unserem Herrn Jesus, dass er reich war. Czytamy następnie o naszym Panu Jezusie, że on był bogatym. Und wenn wir irgendetwas über den Herrn lesen, was, wo die Zeit mit eine Rolle spielt, a jeśli gdziekolwiek czytamy o Panu Jezusie coś, gdzie jest mowa też o jakimś czasie, also reich war ist ja Vergangenheit, to znaczy tutaj był bogaty, to jest czas przeszły, dann denken wir immer an den Herrn als den Menschen. Wtedy zawsze myślimy o Panu jako o człowieku. Für den Herrn als Gott gibt es keine Zeit. Dla Pana jako dla Boga nie istniał czas. Gott ist ewig. Bóg jest wieczny. Aber von dem Herrn Jesus lesen wir ja einmal, dass er in der Fülle der Zeit gesandt worden ist. Ale o Panu Jezusie czytamy pewnego razu, że został on wysłany w pełni czasu. Und dann ist der Herr Jesus als Mensch in der Zeit. I więc teraz Pan Jezus jako człowiek w pełni czasu. Und dann gibt es auch Gegenwart und Vergangenheit und Zukunft. Jest to wtedy istnieje, czy istniała też przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Und dann sehen wir ihn jetzt auf der Erde. Widzimy teraz jego więc na ziemi. Und das Wort Gottes sagt uns, dass er reich war. A Słowo Boże mówi nam, że on wtedy był bogatym. Und da denken wir an zweierlei. I wtedy myślimy o dwóch rzeczach. Wir denken zuerst einmal an etwas Materielles. Jako pierwsze myślimy o czymś materialnym. Das ist nicht das Wichtigste, aber das gehört mit dazu. To wprawdzie nie jest tym najważniejszym, ale to jednak też do tego należy. Man liest einmal in einem Psalm, dass Gott sagt, mir gehört das Vieh auf tausend Bergen. W pewnym psalmie czyta się, że Bóg napisał, mówi o sobie, do mnie należy wszelkie bydło na tysiącu górach. Oder an einer anderen Stelle, was wollt ihr mir geben? Alles ist mein. Albo na innym miejscu, co chcecie mi dać? Wszystko jest moje. Das sagt der Schöpfer Gott. To mówi Bóg Stwórca. Oder David sagt einmal, als er es im Herzen hatte, einen Tempel zu bauen. Albo też David mówi, w pewnej chwili, gdy miał w sercu zbudować świątynię, er hatte schon vieles angesammelt an Material und auch an Gold und Schätzen. Wiele już zebrał, jeśli chodzi o materiał i różne też inne skarby. Und dann betet er zu Gott, dass alles, was er hat, doch von Gott kommt. A potem jednak się modli, że mówiąc, że wszystko, co posiada, to i tak pochodzi od Boga. In diesem Sinne ist der Herr Jesus also reich gewesen. W tym znaczeniu więc Pan Jezus był bogaty. Aber es gibt auch einen Reichtum, der nicht mit Material zu tun hat. Ale istnieje też bogactwo, które nie ma nic do czynienia z czymś materialnym. Ich möchte das nennen einen Reichtum der Beziehung einer Liebe. Chciałbym to nazwać bogactwem relacji miłości. Wir wissen ja selber, wir als Menschen hier auf der Erde, my sami wiemy, my już ludzie tu na ziemi, dass gute Beziehungen, die wir haben, że dobre relacje, które posiadamy, zum Beispiel in der Familie, na przykład w rodzinie, oder unter Freunden, albo wśród przyjaciół, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, jeśli tak poważnie się zastanowimy nad tym, mehr wert sind als materieller Reichtum. To właśnie te relacje są bardziej wartościowe niż jakieś materialne bogactwo. Und dann denken wir an den Herrn Jesus. Myślimy o Panu Jezusie. Als den Sohn Gottes in der Ewigkeit. Jako o Synu Bożym w wieczności. Und wir finden einige Hinweise in der Schrift. I znajdujemy kilka wskazówek też w Piśmie, die von einer Beziehung der Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn reden. Które mówią o relacji miłości pomiędzy Ojcem a Synem. Vielleicht eine der bekanntesten Stellen möchten wir lesen in Sprüche 8. Może jedno z najbardziej znanych miejsc chcemy przeczytać, jest ono w Przypowieściach w 8 rozdziale. Einfach den Vers 30. Ich war Tag für Tag seine Wonne vor ihm, mich ergötzend alle Zeit. 30. Wiersz, druga linijka. Byłam jego, jest mowa o mądrości, ale jest mowa o Panu, byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim, czy rozkosząc się, ciesząc się przed nim przez cały czas. Wir erkennen aus dem Zusammenhang der Stelle, die wir jetzt nicht ganz gelesen haben, z kontekstu tego pisma, które teraz nie czytaliśmy, rozpoznajemy, wo das Wort Gottes über die Weisheit spricht, gdzie Słowo Boże mówi o mądrości, dass sie über die Weisheit wie über eine Person redet, że to Słowo tutaj mówi o tej mądrości jak o jakiejś osobie. Und wir erkennen, dass es eine Prophezeiung ist auf den Herrn Jesus. Rozpoznajemy, że jest to proroctwem odnoszącym się do Pana Jezusa. Und in dem Zusammenhang sagt er, dass er die Wonne des Vaters jeden Tag war. I w tym kontekście Pan wyraża, że był rozkoszą Jego dzień w dzień. Das ist also eine besondere Beziehung in der Gottheit, jest to więc szczególną relacją w bóstwie, die wir uns hier wahrscheinlich auf der Erde noch gar nicht richtig vorstellen können. Relacja, którą my tutaj na Ziemi prawdopodobnie wcale jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Weil unsere Empfindungen über Liebe und Zuneigung, dlatego, że nasze myśli czy odczucia co do nie myśli co do miłości i odczucia oft noch durch die Sünde gestört werden. Czy uczucia często są jeszcze jakoś zakłócone przez grzech. Aber das war zwischen dem Vater und dem Sohn eine ungetrübte Beziehung der Liebe. Ale pomiędzy Ojcem a Synem istniała niezakłócona relacja. Und deshalb lesen wir auch einige Mal im Johannesevangelium, dlatego też kilka razy czytamy w Ewangelii Jana, von der Sehnsucht des Herrn Jesus wieder zum Vater zurückkehren zu können. Czytamy tam nieraz o tęsknocie Pana Jezusa, że chciałby być znów u Ojca. Das ist auch etwas von dem Reichtum des Herrn Jesus, den er um unsertwillen aufgegeben hat. To też jest właśnie częścią tego bogactwa, które Pan Jezus ze względu na nas oddał. Und er ist um unsertwillen arm geworden. Stał się z powodu nas, czy dla nas ubogim. Und das spricht jetzt natürlich jetzt unsere Herzen an. On oczywiście tym zwraca się do naszych serc. um unseres Willen. Der Apostel sagt natürlich hier um eures Willen, spricht die Korinther an. Z powodu nas, on oczywiście tutaj mówi dla was, bo tutaj pisze do tych Koryntian. Aber wir verstehen, dass die Gläubigen insgesamt meint. Ale my rozumiemy, że to odnosi się do wszystkich wierzących. Deswegen können wir also mit gutem Gewissen sagen, um unseres Willen. Dlatego też dobrym sumieniem możemy powiedzieć też i dla nas. So wie wir lesen, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Tak jak też czytamy, że Syn Boży przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Das ist etwas, worüber man hin und wieder mal in aller Ruhe nachdenken kann. To jest czymś, o czym wciąż na nowo można w spokoju rozmyślać. Sich in Gedanken damit beschäftigen, was der Herr Jesus getan hat. W myślach rozważać to, co uczynił Pan Jezus. Und dass er wirklich um unseres Willen, und jeder darf persönlich sagen, um meines Willen, że On tak rzeczywiście osobiście dla nas i każdy z nas może powiedzieć, że to dla mnie seinen Reichtum aufgegeben hat, On porzucił swoje bogactwo und arm geworden ist. Stał się ubogim. Und jetzt haben wir eben das Gegenteil zu reich, arm. I teraz mamy przed sobą to przeciwieństwo bogactwa, jest to więc bieda. Und da machen wir wieder eine Unterscheidung zwischen materiell und der anderen Art von Armut. I znów czynimy różnicę pomiędzy materialnym ubóstwem i innym rodzajem ubóstwa. Bewegt das nicht manchmal auch unsere Herzen, wenn wir an die Armut des Herrn Jesus denken, die er hatte materiell als Mensch? Czy nie dotyka też nas to i naszych serc, gdy rozmyślamy o tym, jak materialnie ubogim był Pan Jezus jako człowiek? Das fing schon bei seiner Geburt, bei seinem Kommen auf diese Erde an. To już zaczęło się, gdy on się narodził i przyszedł na ten świat. Es war keine besonders angesehene Familie in Israel, in die er geboren wurde. Rodzina, do której on przyszedł przez narodzenie, nie była wcale wielce uznaną czy poważaną rodziną w Izraelu. Und dann lesen wir, dass in der Herberge kein Raum für ihn war. I czytamy, że nie było miejsca dla niego w gospodzie. Man legte ihn in eine Krippe. Położono go do żłobka. Und niemand beachtete ihn. I nikt na niego nie zważał. Gott hat dafür gesorgt, dass andere kamen. Ich denke an die Weisen aus dem Morgenland. Bóg zaprosił się o to, że przyszli do niego inni. Myślę teraz o tych mędrcach ze wschodu. Im wenigsten etwas Ehre zukommen zu lassen, weil sein Volk das nicht getan hat. Ale mu przynajmniej coś z tej czci dać, dlatego że jego lud mu tego nie oddał. Und dann geht sein Leben der Armut weiter. Potem jego życie w tej biedzie się kontynuuje. Wir lesen einmal, dass ein Opfer für ihn gebracht wurde, zwei Tauben. Czytamy raz o tym, że dla niego, w chwili gdy był jeszcze dziecięciem, niemowlęciem, że zaniesiono dla niego jako ofiarę dwie gołębice. Das waren vorgeschriebene Opfer, wenn ein Mensch geboren wurde. To były przepisane czy nakazane ofiary, gdy człowiek się narodził. Und wenn wir die Beschreibung der Opfer im Alten Testament lesen, a jeśli czytamy opisy Starego Testamentu o tych ofiarach, dann fängt das mit einem Stier an. Rozpoczyna się to od byka. Dann ein Schaf. Potem jest owca. Oder zwei Tauben. Ziege, ja. Potem jeszcze jest koza i potem są dwie gołębice. Das heißt, wer nicht mehr hatte, konnte zwei Tauben bringen. To znaczy, kto nie miał więcej, mógł przynieść dwie gołębice. Und die Eltern des Herrn brachten eben zwei Tauben. I rodzice właśnie Pana przynieśli dwa gołębie. Und dann sagt der Herr einmal, als er dann erwachsen ist und seinen Dienst angetreten hat, gdy Pan Jezus był dorosły i rozpoczął swoją służbę, die Füchse haben Höhlen und die Vögel Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. To mówi on, że lisy mają jamy, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by położył swoje głowy. Oder wenn er die Tempel, wenn er nach der Tempelsteuer gefragt wird, albo gdy zapytano go o tym podatku dla świątyni, dann hat er die Münze nicht da. To on nie miał tego pieniądza. Er konnte zwar als Gott gebieten, dass der Fisch das bringt, was er braucht. Aber äußerlich war er arm. Ale zewnętrznie był biednym. Er fuhr in dem Boot eines anderen. On poruszał się w łodzi kogoś innego. Er ritt auf dem Esel eines anderen. On też siedział na ośle, który należał do kogoś innego. Der Herr war wirklich ein armer Mensch auf der Erde. Pan Jezus rzeczywiście był biednym człowiekiem na tej ziemi. Nicht, dass uns das errettet hätte, seine Armut. Nie tak, żeby jego bieda nas mogła zbawić. Aber es macht doch deutlich, wie tief der Herr sich erniedrigt hat. Ale to przecież jednak nam pokazuje, jak bardzo głęboko uniżył się Pan Jezus. Und wenn wir eben von der Beziehung der Liebe in seinem Reichtum gesprochen haben, a jeśli przed chwilą mówiliśmy o jego relacji miłości, dann finden wir auch da, dass der Herr Jesus in seinen Beziehungen auf der Erde arm war. To znajdujemy też, że Pan Jezus w swoich relacjach tu na ziemi, on też był biedny. Seine eigene Familie hat ihn nicht verstanden. Jego własna rodzina jego nie rozumiała. Sie sagen einmal, er ist von Sinnen. Pewnego razu oni mówią, że stracił umysł. Seine Jünger haben ihn nicht verstanden. Jego uczniowie go nie rozumieli. Bei einer Gelegenheit hat er von seinem Tod gesprochen. Przy pewnej okazji mówił o swojej śmierci. Und kurz darauf unterhalten sich die Jünger untereinander, wer der größte von ihnen ist. I zaraz po tym uczniowie rozmawiają o tym, kto z nich jest największy. Da fing schon an, was wir in dem Psalmen lesen. I tam się właśnie rozpoczęło to, co już czytamy w Psalmach. Ich habe auf Mitleiden gewartet und da war keines. Czekałem, oczekiwałem współczucia i nie było takiego. Das geht uns ja auch so, wenn wir jemand etwas erzählen. To przecież my tak samo to odczuwamy, jeśli komuś coś opowiadamy. Etwas, was unser Inneres bewegt. Coś, co porusza nasze wnętrze. Dann warten wir auf ein Echo, dann warten wir auf ein Mitgefühl. To czekamy na jakieś echo, na jakieś współczucie. Und wenn wir daran denken, wie sehr den Herrn bewegt hat, dass er sterben würde. Jeśli pomyślimy o tym, jak bardzo dotykało to Pana Jezusa, że On miał umrzeć, dann denken wir sicher zu Recht, dass der Herr auch da auf eine Reaktion der Jünger gewartet hat. To z pewnością słusznie też myślimy o tym, że Pan Jezus czekał na jakąś reakcję uczniów. Eine andere Reaktion war sicher ähnlich und doch hat Petrus überhaupt nicht verstanden, worum es ging. Pewna inna sytuacja była z pewnością podobna, a jednak Piotr wcale nie zrozumiał, o co chodziło. Da hatte der Herr auch von seinem Tod gesprochen. Wtedy Pan też mówił o swojej śmierci. Und dann sagte Petrus, das widerfahre dir nicht. Piotr mówił do niego, przenigdy, Panie, to się Tobie nie stanie. Aber da ging es Petrus darum, dass er den Herrn schon als König sah. Ale to wtedy Piotrowi chodziło o to, że on już widział jak Pana Jezusa jako króla. Das war ja die Erwartung der Jünger. Bo to było przecież oczekiwanie tych uczniów. Und dann hatten sie auf einen hohen Platz in dem Reich gewartet für sich. I oni wtedy sami dla siebie czekali na jakieś wysokie miejsce w tym królestwie. Und da musste der Herr sagen, geh hinter mich, Satan. I wtedy Pan musiał do niego powiedzieć, idź precz, szatanie. Da hat Petrus auch nicht verstanden, was der Herr eigentlich wollte. Wtedy Piotr też nie zrozumiał, co Pan właściwie chciał. Und diese Einsamkeit, die wurde immer größer, je näher das Kreuz kam. I ta samotność stała się coraz większa, im bliżej był jego krzyż. Sein Volk hatte ihn ohnehin schon verworfen. Jego lud i tak już go odrzucił. Die Obersten des Volkes, die es eigentlich aus der Schrift wissen müssten, ci przełożeni ludzie, którzy właściwie z Pisma powinni wiedzieć o tej sprawie, die haben ihn bewusst abgelehnt. Świadomie go odrzucili. Und dann, als es ernst wurde, sind alle Jünger geflohen. A wtedy, gdy sprawa stała się poważna, czy gdy była sytuacja poważna, to uczniowie uciekli. Einer hat ihn verraten, jeden go zdradził, ein anderer hat ihn verleugnet. Drugi się go zaparł. Und dazu, zu dieser Einsamkeit, möchte ich eine Stelle aus dem Psalmen lesen. Do tej samotności chciałbym przeczytać jedno miejsce z Psalmów. 142. Psalm 142. Vers 5. Ganz Vers? Ja, den ganzen Vers 5. Psalm 142, wiersz 5. Patrzę na prawo i widzę. Nikt nie zważa na mnie. Nie ma dla mnie ucieczki. Nikt się nie troszczy o moją duszę. Das war die Empfindung des Herrn. Niemand fragt nach meiner Seele. To były właśnie odczucia Pana. Nikt nie pyta się o moją duszę. Wir werden heute vielleicht das so ausdrücken. My byśmy dzisiaj to wyrazili w ten sposób. Es ist allen egal, was mir passiert. Wszystkim jest obojętne, co ze mną się stanie. Niemand fragt, wie es mir geht. Nikt nie pyta o to, jak ja się czuję. Niemand achtet auf meine Empfindungen. Nikt nie zważa na moje uczucia. Und das, denke ich, ist auch ein Teil der Armut des Herrn Jesus. Ja myślę, że to także jest częścią właśnie tej biedy Pana Jezusa. Aber das ist noch nicht der Höhepunkt. Ale to jeszcze nie było szczytem. Der Höhepunkt ist das Kreuz. Szczytem był krzyż. Auch hier wieder ein Mensch ungerecht verurteilt. I tu widzimy, że człowiek został skazany, czy skazany na śmierć niesprawiedliwie. Unter dem Spott der Menschen am Kreuz. I to jeszcze przeżywał jeszcze to zhańbienie, to szydzenie ludzi na krzyżu. Und dann von Gott verlassen. A potem był opuszczony przez Boga. Wir lesen das ja oft, das Wort: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Często czytamy to słowo: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ich glaube, wir können die ganze Tiefe nicht verstehen. Ja myślę, czy wierzę, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć całej głębi tej sprawy. Wir ahnen etwas von der Not des Herrn Jesus. My tylko przypuszczamy coś, jak ta bieda Pana Jezusa wyglądała. Aber verstehen können wir sie nicht recht. Ale zrozumieć jej nie jesteśmy w stanie. Und das möchte ich alles einschließen in das Wort, dass er arm geworden ist. I to wszystko chciałbym właśnie wkluczyć, czy widzieć pod tym słowem, że on stał się ubogim. Um unseren Willen. I to dla nas. Und wozu? I po co to wszystko? Das sagt der letzte Teil des Verses. To mówi ostatnia część tego wersetu. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Abyście wy, czy abyście ubóstwem jego ubogaceni zostali. Hier in meiner Übersetzung ist ihr und seine betont wiedergegeben. Tutaj w tekście oryginalnym, w niemieckim tak jest, ale tak w tekście oryginalnym jest, że abyście wy ubóstwem jego ubogaceni zostali. To jest podkreślone te dwa słowa, wy i jego. Wenn wir ihr lesen, sind also wieder die Korinther gemeint. Jeżeli czytamy wy, to jest mowa o Koryntianach. Aber eben alle Gläubigen, deswegen können wir auch sagen, damit wir durch seine Armut reich würden. Ale też tym i wszyscy wierzący, dlatego możemy powiedzieć, że abyś i my zostali ubogaceni. Das heißt, der Herr Jesus hatte uns Menschen im Sinn, als er auf die Erde kam. To znaczy, Pan Jezus miał w swoich myślach nas, gdy stąpił na ziemię. Wie wir eben gesagt haben, gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. I jak już przed chwilą powiedzieliśmy, przyszedł, aby szukać, zbawić to, co zginęło. Vielleicht können wir auch daran denken, dass die Menschen oft gar nicht merken, dass sie verloren sind. Być może możemy też powiedzieć, że ludzie często wcale nie zauważają, że są właściwie zgubieni. Dass sie auch erst durch die Liebe und die Gnade Gottes dahin gelenkt werden müssen, um das zu erkennen. I dopiero przez miłość i łaskę Bożą muszą być do tego zaprowadzeni, aby to rozpoznali. Und dass wir das in seiner ganzen Tiefe erst verstehen, wenn wir errettet sind. A w całej tej głębokości tej sprawy zrozumiemy to tylko wtedy, gdy rzeczywiście już zostaliśmy zbawieni. Erst richtig verstehen, was das heißt, dass der Herr Jesus uns erretten wollte. Dopiero wtedy tak całkowicie, czy właściwie rozumiemy to, że Pan Jezus chciał nas zbawić. Und wenn wir mal so einige Ausdrücke aus der Schrift nehmen, dann ist das besonders wertvoll für uns. Jeśli teraz przyjrzymy się pewnym wyrazom z Pisma Świętego, to wtedy staje się to dla nas szczególnie cenne. Wir waren Sünder. Byliśmy grzesznikami. Wir waren Gottlose. Byliśmy bezbożnikami. Wir waren Feinde Gottes. Byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Nichts überhaupt an uns, was man anerkennen könnte. Nie było w nas, czy w nas cokolwiek, co można byłoby jakoś uznać. Und für uns ist der Herr gekommen. I to dla nas przyszedł Pan. Das ist also Gnade, Liebe, die sich in Gnade offenbart. Jest to więc miłość, która objawia się w łasce. Und dann darf das jeder für sich auch ganz persönlich nehmen. I wtedy też i każdy osobiście, każdy z nas może osobiście to dla siebie uchwycić się tego. Wir lesen mal zwei Stellen aus den Briefen, einmal aus dem Epheserbrief. Czytamy dwa miejsca do tego. Jedno miejsce jest z listu do Efezjan. Efezjan 5, vers 1 und 2. Efezjan 5, rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Das ist erst einmal der Gesichtspunkt unserer Gemeinsamkeit. To jest punkt spojrzenia na to z tego, co jest nam wspólne. Christus hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Chrystus umiłował nas i siebie samego wydał za nas. Und dann lesen wir eine ähnliche Stelle im Galaterbrief in Kapitel 2. I czytamy podobne miejsce w Galacjan w drugim rozdziale. Vers 20. 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Und hier wird Paulus ganz persönlich. Tutaj Paweł wyraża się bardzo osobiście. Und jeder von uns, der den Herrn angenommen hat, każdy z nas, który przyjął Pana, der darf das so nachsprechen. Może tak samo powtórzyć te słowa. Der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Syn Boży mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Das ist also dieses ihr, was so betont ist. To jest więc to, że wy zostaliście ubogaceni. Wir dürfen uns als Familie Gottes sehen, immer in der Gemeinsamkeit. Możemy też, jeśli chodzi o tą wspólnotę, to widzieć siebie jako rodzinę Bożą. Aber wir dürfen aus diesem ihr auch ein mich machen, der mich geliebt. Ale z tego wy zostaliście ubogaceni, możemy też zrobić to, że ja zostałem tym ubogacony. Oder damit ich durch seine Armut reich würde. Albo abym ja został ubogacony jego ubóstwem. Und dann ist dieses seine betont. I potem też jeszcze podkreślone tutaj jest to jego ubóstwem. Und da denken wir daran, dass es keinen anderen Weg zum Heil gibt als nur der Glaube an den Herrn Jesus. Myślimy o tym, że nie ma żadnej innej drogi do zbawienia, jak tylko przez Pana Jezusa. Vielleicht noch, wenn es hier heißt, durch seine Armut reich würden. Jeśli tutaj jeszcze napisane jest właśnie przez to jego ubóstwo, dann ist natürlich nicht das gemeint, dass arm war als Mensch, wie wir das gesehen haben. To oczywiście nie jest mowa o tym, że on jako człowiek był biedny. Dann ist auch nicht das gemeint, dass alle ihn verlassen haben, die Menschen um ihn herum. Chociaż nie jest mowa o tym, że wszyscy ludzie wokół niego go opuścili. Sondern wir wissen, dass dann gemeint ist, dass sein Leben gelassen hat. Ale wiemy, że chodzi o to, że on oddał swoje życie. Vielleicht dürfen wir das auch mit einreihen in diese Armut. Być może i to też możemy właśnie zaliczyć pod to ubóstwo. Es gibt in den Psalmen eine Klage des Herrn Jesus. W Psalmach jest jedna taka skarga Pana Jezusa. Nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Nie odbieraj, nie zabieraj mi życia w połowie dni moich. Das ist auch so gewesen, dass der Herr Jesus in der Hälfte der normalen Lebenszeit gestorben ist. I tak też było, że rzeczywiście Pan Jezus w połowie normalnego czasu życia człowieka został zabrany. Also wenn wir hier von seiner Armut lesen, dann denken wir an sein Werk am Kreuz. Jeśli więc tutaj czytamy teraz o jego ubóstwie, to myślimy o jego dziele na krzyżu. Aber wir denken daran, dass er der Einzige ist, der retten konnte von Sünden. Myślimy o tym, że on był jedynym, który mógł wybawić od grzechów. Es ist in keinem anderen das Heil und auch kein anderer Name, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Nie ma też żadnego imienia pod niebem danym ludziom, którym musielibyśmy być zbawieni. Und dann ist für uns das Ergebnis, dass wir reich würden. I dla nas tym wynikiem tego wszystkiego jest, abyśmy zostali ubogaceni. Und dann verstehen wir, dass es jetzt nicht um einen materiellen Reichtum geht. I teraz rozumiemy, że nie chodzi o jakieś materialne bogactwo. Wir lesen sogar, dass nicht viele große und nicht viele edle dieser Mensch dieser Welt sich bekehren werden. Czytamy też pewnego razu w piśmie, że nie wielu wysokich i szlachetnych w tym świecie się nawróci. Und wir verstehen auch, wenn wir die Zusammenhänge der Schrift kennen. Rozumiemy też, jeżeli znamy kontekst czy konteksty biblijne. Und wenn wir die Person unseres Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Jeżeli coraz bardziej, coraz lepiej poznajemy osobę naszego Pana. Dass es Gott nicht um irdischen Reichtum geht. Że Bogu nie chodzi o jakieś ziemskie bogactwo. Der Herr Jesus ermahnt uns zum Beispiel, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Pan Jezus na przykład napomina nas, abyśmy gromadzili sobie skarby w niebie. Ich sage das nur, um zu erklären, dass es einen Reichtum gibt, der mit irdischem nichts zu tun hat. Ja mówię to tylko po to, aby wytłumaczyć, że istnieje bogactwo, które nie ma nic do czynienia z tą ziemią. Und der Reichtum, den der Herr Jesus uns gibt durch seine Armut oder gegeben hat durch seine Armut. I to bogactwo, które Pan Jezus podarował nam przez swoje ubóstwo. Ist erstens, dass uns die Sünden vergeben sind. To jest jako pierwsze to, że zostały nam odpuszczone nasze grzechy, dass wir versöhnt sind mit Gott, że jesteśmy pojednani z Bogiem, dass wir ewiges Leben haben, że posiadamy życie wieczne. Und dann denken wir an ein Wort, zum Beispiel aus dem Epheserbrief, dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Potem też myślimy o takim słowie, jak na przykład jest to w liście do Efezjan, napisane jest, że zostaliśmy ubłogosławieni wszelkim błogosławieństwem niebios. Und je näher wir bei dem Herrn sind in unseren Herzen, a im bliżej w naszych sercach jesteśmy Pana, umso mehr lernen wir geistliche Segnungen und geistlichen Reichtum schätzen. Tym bardziej nauczymy się doceniać duchowe skarby i bogactwa. Da erscheint uns manchmal die Rede unseres Herrn hart. Czasami wtedy wydaje się nam mowa naszego Pana jako twarda. Wir haben das auch in dem Gebet so angesprochen. I też w modlitwie już to wspomnieliśmy. Wenn der Herr Jesus sagt, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Jeśli Pan Jezus mówi, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Dann trifft das ja unser Gewissen. To przecież to wtedy dotyka naszego sumienia. Wenn wir dann mal in Ruhe vor ihm darüber nachdenken, gdy tak w spokoju rozważymy tę sprawę, dann erkennen wir, dass unser Herz oft noch durch irdische Dinge gefesselt wird. Rozpoznamy wtedy, że nasze serce często jest jeszcze związane przez ziemskie rzeczy. Und der Herr Jesus oder die Schrift belehrt uns, dass alles Irdische einmal vergehen wird. A Pismo poucza nas, że wszystko co ziemskie pewnego dnia przeminie. Das, was in den Augen der Menschen, vielleicht auch in unseren Augen wertvoll ist. To, co w oczach ludzi, a może i w naszych oczach jest cenne. Vielleicht auch das, worauf Menschen sich etwas einbilden. Też może to, z czego ludzie się chlubią albo szczycą. Vielleicht große Kunstwerke, hervorragende Bauwerke oder ähnliches. Może jakieś arcydzieła, czy jakieś przepiękne budynki, które zrobili, czy alles. Cokolwiek. Alles wird einmal im Feuer vergehen. Wszystko pewnego dnia przeminie w ogniu. Das macht klar, dass es einen Reichtum gibt, der höher ist als das irdische. I to nam tłumaczy, czy wyjaśnia, że istnieje bogactwo, które jest wyższe niż to ziemskie. Und ich bin für mich überzeugt, dass es im Wesentlichen die Beziehung unserer Herzen zu dem Herrn Jesus ist. A jestem też przekonany, że w zasadzie, czy w zasadzie to tym bogactwem jest nasza relacja z Panem Jezusem. Weil wir durch die Nähe zu dem Herrn Jesus ein Auge dafür und ein Herz dafür bekommen, was wirklich wertvoll ist. Ponieważ przez bliskość do Pana Jezusa otrzymujemy właściwe oko, czy właściwe spojrzenie i też właściwe serce i więc usposobienie do tego, co jest rzeczywiście bogate. Und dazu, wieczne. Und dazu brauchen wir Glauben. Do tego potrzebna jest wiara. Dazu lesen wir einen Vers aus Römer 5. Z Rzymian 5 przeczytamy do tego jeden wiersz. Römer 5, Vers 1 und 2. Piąty rozdział Rzymian, pierwszy i drugi wiersz. Usprawiedliwienie tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Der Vers sagt also, durch den Herrn Jesus haben wir Zugang zu der Gnade. Ten wiersz więc mówi, że przez Pana Jezusa mamy dostęp do tej łaski. Aber das Mittel dazu ist der Glaube. Ale tym środkiem umożliwiającym nam to uchwycić jest wiara. Und das bezieht sich auf alles, was die Schrift uns sagt. I to, czy ta zasada dotyczy wszystkiego, co mówi nam Pismo. Und auf alles, was Gott uns schenkt. I wszystko, co Bóg nam dotyczy wszystkiego, co Bóg nam daruje. Oder wenn wir hier in dem Vers bleiben, was der Herr Jesus uns schenkt. Albo gdy pozostaniemy w tym wersecie do tego, co daruje nam Pan Jezus. Auf unserer Seite ist ein kindlicher Glaube nötig. Po naszej stronie konieczna, potrzebna jest dziecięca wiara. Ich meine kindlich in dem Sinne, dass ein kleines Kind alles so annimmt, wie man ihm das sagt. Dziecięca wiara to mam na myśli tym takie reakcje dziecka, że ono w sposób dziecka właśnie wszystko przyjmuje, co się mu mówi. Und so müssen wir auch die Aussagen der Schrift für uns annehmen, wie sie geschrieben sind. I tak musimy też przyjąć wypowiedzi Pisma Świętego dokładnie tak, jak one są napisane. Und dann werden sie Wirklichkeit für uns. Wtedy staną się one rzeczywistością dla nas. Und dann spüren wir, dass es Reichtum ist. I wtedy też odczujemy, że jest to bogactwem. Und das möchte der Herr. To tego Pan chce. Und dann haben wir vielleicht manchmal das Empfinden wie die Jünger. Wtedy też może czasami mamy takie odczucie jak uczniowie. Die haben einmal gesagt, Herr, vermehre uns den Glauben. Którzy pewnego razu powiedzieli do Pana swojego, Panie, pomnóż nam wiarę. Ich glaube, das wünschen wir für uns auch manchmal, jeder für sich. Ja myślę, że sam dla siebie każdy z nas czasami ma takie pragnienie. Dann gibt es eine interessante Antwort, man kann das in Lukas 17 nachlesen. I można sobie to przeczytać w Łukasza 17 rozdziale, tam Pan daje ciekawą odpowiedź. Vielleicht lesen wir zum Abschluss diesen kleinen Abschnitt mal, Lukas 17. Może na koniec przeczytamy ten krótki fragment z Łukasza 17. Das ist von Vers 5 ja, bis Vers 10, sonst hat man den Zusammenhang nicht. Od wiersza 5, Łukasza 17, od 5 do 10. I rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. A Pan rzekł, jeśli byście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne i rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu, czy nie powiem mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. Wenn wir den Abschnitt aufmerksam lesen, jeżeli czytamy ten fragment uważnie, dann sehen wir, dass der Herr eigentlich gar nicht direkt antwortet. To zobaczymy, że Pan właściwie wcale nie odpowiada bezpośrednio. Über das Bild des Senfkorns kommt er aber auf das Wichtige zu sprechen, dass er von einem Knecht redet. Ponieważ przez ten obraz tego ziarnka gorczycznego przychodzi do tego, co mu leży na sercu, mówi o tym słudze. Der tut, was sein Herr ihm sagt. Który czyni, co mówi mu jego Pan. Und der sich auch nicht für wichtig hält. I który też nie uważa siebie za jakiegoś ważnego. Sondern der sagt, ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. Ale który mówi, uczyniłem to, co winny byłem uczynić. Das heißt, der Herr Jesus verbindet den Glauben mit dem Gehorsam. To znaczy, Pan Jezus tutaj wiąże, czy łączy wiarę z posłuszeństwem. Ich glaube, dass das die Antwort des Herrn Jesus ist auf die Bitte der Jünger. Ja myślę, że to jest odpowiedzią Pana Jezusa na prośbę uczniów. Seid wie gehorsame Knechte. Bądźcie jak posłuszni słudzy. Darin beweist ihr euren Glauben. Przez to udowodnicie waszą wiarę. Und vielleicht dürfen wir auch so sagen, darin wächst euer Glaube. Być może możemy nawet powiedzieć, że w tym wzrasta wasza wiara. Und dann ist Gehorsam verbunden mit der Liebe. Potem też to posłuszeństwo jest powiązane z miłością. Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote, sagt der Herr Jesus. Pan Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegajcie. Das heißt, vielleicht dürfen wir dann die Kette so beschreiben. Być może możemy ten łańcuch opisać tymi słowami. Der Glaube wächst aus dem Gehorsam. Wiara wyrasta czy wzrasta na gruncie posłuszeństwa. Und aus dem Gehorsam wächst die Liebe. A z posłuszeństwa wyrasta miłość. Und das öffnet unser Herz für den Reichtum, den der Herr uns durch seine Armut gegeben hat. I to otwiera nasze serce na to bogactwo, które Pan Jezus otworzył nam przez swoje ubóstwo. Dann lernen wir mehr sein Herz kennen. Wtedy bardziej uczymy się poznać Jego serce. Lernen seine Liebe kennen. Uczymy się też poznawać Jego miłości. Auch die Liebe Gottes, unseres Vaters. Także miłość Boga Ojca naszego. Und ich glaube, dass wir dann einen großen Genuss haben an der Beziehung, die wir zu dem Vater und dem Sohn haben. I myślę, że wtedy mamy wielką radość, czy wielką, wielkie zażywanie. Dass wir einen großen Genuss haben an der Beziehung, die wir zu Gott und dem Herrn Jesus haben. Wtedy mamy też wielką radość z tej relacji, którą mamy do Boga i Pana Jezusa. Und dann sind wir durch seine Armut reich geworden. I wtedy staliśmy się przez Jego ubóstwo ubogaceni. Okay.